En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Lars vil have det. Den regering, der sidder nu, er ikke i stand til at lave de dybe forandrende reformer, som Danmark har brug for. Og det vil en blå regering heller ikke være. Mette siger, hun vil have det. Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering. Og det får en række af Danmarks topchefer til at juble i Berlingske. En midterregering, der kan gennemføre hurtige og langsigtede beslutninger uden det sædvanlige politiske fniderfnader. Det er lige præcis, hvad Danmark har brug for, lyder det fra bosserne. En af dem er topchefen i IT-virksomheden Netcompany, André Rokossevski. Når man står i en situation, som vi gør i lige nu, så er der sådan set ikke noget hinder for, at man sætter sig tættere på hinanden ind i bussen. Men vi har jo i forvejen tradition for, at de store politiske aftaler laves over midten. Så hvorfor er det afgørende, at magten ligger på midten? Det spørger jeg ham om i dag. Velkommen i Pilestræde. André, hvorfor ønsker du en regering over midten? Jamen, jeg tror, vi er mange, der ønsker, om ikke andet, et tæt samarbejde imellem de større og, hvad skal man sige, repræsentative partier i Danmark. Om det så skal være i en regering, det synes jeg vil være ganske glimrende. Altså, hvis vi ser på den tid, vi lever i lige nu, så er der to ting, der kendetegner den. Det er jo krisetid på mange niveauer. Altså, vi har krig i Europa, vi har inflation, vi har forsyningskrise. Vi har ret meget geopolitisk uro, der beslutningerne skal tages her nu. Mm-hmm. Så er der nogle taktiske ting, der gør det nemmere at tage nogle taktiske beslutninger hurtigere, hvis man sidder i samme rum og er tæt på hinanden. Men så er der måske det, der er endnu vigtigere, synes jeg, i forhold til at skabe en bred regering. Det er jo, at vi har brug for reformer i Danmark mm-hmm. på nogle meget store områder. Det kan være på... Det er jo blandt andet på sundhed, og det er på uddannelse. Og det er temmelig upopulært, uanset om man er på den ene eller på den anden side, at lave reformer i Danmark. Det er bare ikke en politikers livret, vel? Fordi man skal jo... Reformerne virker typisk senere, og mens man gennemfører dem, så kan man risikere at skulle tage noget væk fra nogen. Og i det øjeblik, man forsøger at gennemføre et eller andet langstrakt, fornuftigt, mm-hmm. Objektivt fornuftigt, så vil man jo altid have de andre stående på den anden side, som råber og skriger. Ikke? Og derfor så tror jeg faktisk lige præcis, der vil en bred regering kunne give meget stor mening i forhold til de helt store velfærdsområder, hvor vi skal reformere. Så den situation, vi står i nu, kæmpe krise med alt muligt og behovet for reformer, der er det en midterregering, der kan handle mest effektivt. Ja, hvis den repræsenterer store dele af den danske befolkning, så kan den. Og derfor skal det også være en regering, som vitterlig har en fundamental repræsentation bredt. Ja, og du er jo ikke den eneste, der synes det her i dansk erhvervsliv. Berlingske har talt med en række erhvervsledere, som er helt vilde med ideen om en midterregering. Kan du ikke fortælle mig lidt mere om det? Fordi jeg tror umiddelbart, vil min tanke være, at erhvervsledere... Det er sådan nogle blå nogen. De kan godt lide det, de får i blå blok. Hvorfor er erhvervsledere så glade for en midterregering? Jeg tror, at erhvervsledere egentlig kendetegnes mest ved, altså det er min egen erfaring, også som erhvervsleder, men også med de erhvervsledere, jeg selv kender til. Altså det, vi godt kan lide, det er, at man ved mere om fremtiden, at planlægger i hvert fald, sætter sig nogle forudsætninger og planlægger fremtiden. Og fordi mange af de ting, vi gennemfører nu, vi vil først slå igennem senere. Det er en stor maskine, vi driver, når man driver et land som Danmark. Mm-hmm. Der er rigtig mange hensyn at tage. Både menneskeligt, økonomisk. Det er jo et helt land. Det er et samfund. Og der ved jeg i hvert fald, at vi som erhvervsledere, vi kan jo godt lide en vis tryghed og sikkerhed i, hvad det er for nogle beslutninger, der bliver taget. Og at man så kan stole på, at det er langsigtet. Det her, det er vilkårene. Det er rammevilkårene. Så arbejder vi ud fra det. Kan du komme med nogle eksempler? Fordi i Danmark er vi jo historisk set vant til, at magten skifter mellem rød og blå blok. Ja. Enten er det Socialdemokraterne, der har magten, eller er der også en eller anden blå konstellation, der har magten. Sådan har det været i mange år i Danmark. Så er der enkelte undtagelser, men det er det gennemgående. Ja. Du siger, i erhvervslivet, der vil vi rigtig gerne have mere tryghed. Vi vil gerne have, at vi kan regne med, hvad der sker på den lange bane. Ja. Kan du komme med nogle eksempler på, hvor I virkelig har følt jer, hvad skal man sige, skuffet, eller hvor det virkelig er gået galt i det her magtskifte? Nej, jeg kan sagtens komme med en hel del eksempler på, hvor man sådan kan undre sig over, hvad skal man sige, lovforslag, som man gennemfører udelukkende på grund af det politiske spil. Folk kan jo være uenige, det må de meget gerne, men altså hele vores snak om pension og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, ikke? Sandheden er jo, at der er ret konkrete modeller for, hvad det betyder, når vi tildeler ekstra pensioner, og hvor mange mennesker vi har på arbejdsmarkedet. Altså, det er sådan noget, man regner på. Det er noget, man ved ret meget om. Både i forhold til de ydelser, vi kan give til mennesker, som er nedslidte, og hvornår vi nu skal gøre det. Altså hele Arne-pensionen, for eksempel. Det er ikke det ringeste udspil, der er kommet med. Og her, der skal du ikke have en lægeklæde, du skal ikke have noget. Du trykker den knap, siger, nu går jeg på pension, og så var det det. Det var jo for mig at se, altså det er sikkert genialt rent politisk, men hvis man ser på pensionsreformer og hele pensionsområdet, altså der vil vi jo erhvervsledere jo nok foretrække, at man ligesom satte sig ned sammen og sagde, okay, vi har nogle nedslidte mennesker, vi har også en arbejdsstyrke, en af vores største udfordringer, det er jo arbejdskraft. Mm-hmm. Hvordan finder vi en løsning, hvor vi tilgodeser det hele, og som vi nu lægger frem, som en bred regering eller et flertal i Folketinget er enige i, så nu ved vi alt om, hvordan vi håndterer lige præcis det i Danmark de næste 5, 10, 15 år. Så det kan vi regne med, så ved vi, hvad arbejdsudbuddet er i forhold til vores seniorer, og så kan vi så tage de forholdsregler, der er i forhold til det. Men i stedet for, så kører man sådan et, ja, vi har en Arne-pension, vi har en anden pension, den er lige så god, og så kører den frem og tilbage. Ikke? Men har I ikke den stabilitet? Jeg ved godt, at Arne-pensionen var jo de rødes idé, men Blå Blok har jo fredet den. De har sagt, yes, vi skal nok lade være pille ved det. Men der var jo lang tid med usikkerhed på den her. Ikke? Ja. Og også inden vi indførte den, så var der ikke rigtig nogen, der sådan var klar over, hvad den ville betyde, og så betydet mindre. Altså, her kan man godt måske læne sig lidt mere op af eksperterne, og så sige, vi vil indrømme, vi vil godt indrømme over for hinanden, at der er rent faktisk, ja, der er nogen, der er nedslidt. Mm. Men der er også et stort seniorarbejdsmarked, mm-hmm, som skal blive længere på arbejdsmarkedet, hvis vi skal have råd til det, mm-hmm, vi skal i fremtiden. Det vil vi gerne indrømme over for hinanden. Lad os finde en løsning på det, i stedet for at bruge 1 til 2 år på at diskutere det frem og tilbage. Ja. Og så inden måske et sted, okay, i det her tilfælde, måske ind et sted, der faktisk, hvor man administrerer, hvad? Flere pensionsordninger nu, end man gjorde før, og måske i virkeligheden får samme effekt. Mm. Du siger til Berlingske, altså, som spørger dig om det her med drømmen om en midterregering, du siger til Berlingske, at der er brug for en samlingsregering. Hvorfor bruger du det udtryk? Ja, men det er et gammelt udtryk. Nu er jeg jo meget historieinteresseret. Og en samlingsregering, ja, det ved jeg ikke, om det er et godt udtryk at bruge det, men samling er jo et godt ord, forstået på den måde, at når man har kniven for struben, eller når, som jeg siger, det er sjovt nok, når det går rigtig godt, mm-hmm, og der er medvind på cykelstien, så tror jeg, der er mere plads og tid til sådan lidt kverulerende og lidt drillerier i, du ved, vi driller jer med det, I driller også med det. Og det er fint nok, men når man står i en situation, som vi gør i lige nu, hvor vi har en rekordhøj inflation, der er krig på det europæiske kontinent, tysk produktion er i fare i forhold til energi, det kan have stor, stor påvirkning for Danmark. Vi får advarsler fra vores egen nationalbank, der mener én ting, vores vismænd mener lidt noget andet. Altså, vi har en geopolitisk uro. England er ude af EU. Altså, der er sket rigtig, rigtig mange ting. Vi har et forhold til kineserne, som også er under udvikling. Altså, lige præcis i forhold til sådan en verdenssituation, og hvor Danmark er en lille åben økonomi, og hvor man skal kunne navigere, så er der sådan set ikke noget til hinder for, at man sætter sig tættere på hinanden ind i bussen. Det forstår jeg godt, det er bare ord. Og måske i virkeligheden er lidt mere nøgterne og konkret i forhold til, hvad det er, man vil de næste 4, 5, 10 år og gøre det i fællesskab. Det er i samling. Ja, nu siger du, du er historisk interesseret, når du bruger ordet samlingsregering. Altså, det var jo det, vi havde i Danmark under besættelsen, i hvert fald indtil august 43, hvor det ophører. Og det er jo et udtryk for den samarbejdspolitik, som Danmark havde med Nazi-Tyskland, som jo er mange også er blevet... Altså, det er jo ret omdiskuteret, det her. Ja, jeg vil lige sige, understrege med det samme. Den samarbejdspolitik er jeg jo meget imod. Okay, fordi samlingsregeringerne er jo et billede på samarbejdspolitikken, så det undrer mig, du bruger det ord. Nej, altså på det tidspunkt... det er misforstået. Altså samlingsregeringen på det tidspunkt, hvor den blev iværksat i 1940, var jo... I hvert fald på det tidspunkt, hvor man laver regeringen, der har det jo været intentionen, om ikke andet, at beskytte Danmark så godt som muligt. Så kan vi to altid diskutere, om det var en god måde, man gjorde det på. Når du bruger ordet, er det så fordi, der er en, kan man sige, næsten lige så alvorlig truende situation nu, som under 2. verdenskrig. Danmark skal beskyttes, og derfor har vi brug for en samlingsregering. Altså, jeg mener klart, at Danmark skal beskyttes. Jeg mener også, at Danmark skal videreudvikles, og Danmark skal reformeres. Og det er ret store beslutninger, vi skal tage. Mm-hmm. Dem foretrækker jeg, altså vi tager sammen, og at det måske er flertallet af danskerne, som bakker op og synes, det lyder fornuftigt. Det er jo svært at gå ud, for eksempel. Tag for eksempel sådan noget som uddannelsesområdet. Vi ved jo godt, vi er nødt til at lave en eller anden form for uddannelsesreform. Der kommer forskellige udspil. Venstre kommer med et udspil. Regeringen kommer med et udspil. Man diskuterer, om man skal gøre uddannelserne kortere. Skal man forkorte kandidatuddannelserne, for eksempel? Mm-hmm. Der er nogen, der diskuterer, om man skal fjerne noget SU på dele af uddannelserne. Der er mange interesser. Der er også nogen, der siger, her er nogle bestemte uddannelser, som vi skal skære ned på. Uanset hvad, det ender med. Det er sværere at gå ud og lave en uddannelsesreform i modvind, kan man sige, mens man får... Det er meget bedre at sætte sig ned og sige, okay, hvad er det overordnede formål? Vi uddanner for mange til de forkerte ting. Godt. Det er et problem. Vi har også et andet problem, det er rigefattes penge. Hvordan løser vi det? Hvad er løsningsmodellerne? Lad os gå ud i fælles og komme med et forslag, som måske ikke nødvendigvis er super populært hos alle. Mm. Og lige præcis, når det kommer til sådan noget her, så er der jo faktisk upopulære, om du vil, reformer, som er meget bedre at tage i brede fællesskaber, og hvor man så står side om side i forhold til dem, end hvis man tager dem mod hinanden, fordi så tager det bare længere tid at gennemføre dem. Og det ender sandsynligvis med, at man gør det alligevel, men det kommer bare til at tage længere tid. Oktober 5, der udskrev statsminister Mette Frederiksen valg, og hun havde jo en overraskelse med på pressemødet. Socialdemokratiet går til valg på at danne en bred regering. En regering, som skal få os trygt igennem usikre tider. Og valget handler om, hvem der kan få det til at lykkes. Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen, han kalder Mette Frederiksens pludselige ønske om midterregering for rå magtpolitik. Prøv at høre, hvad han siger her. Det er jo fantastisk at se Mette Frederiksen der. Det er jo fuldstændig som at se Lars Løkke. Det er den samme historie som for 3 år siden. Dengang var han i den situation, hvor det gik op for ham, han kunne ikke blive statsminister på mandaterne i sin egen blok. Mette Frederiksen, det går nu op. Hun kan ikke blive statsminister på mandaterne i sin egen blok, og derfor rækker det ind over midten. Det er jo en opvisning i rå magtpolitik. Ja, det er en opvisning i rå magtpolitik. Hvad siger du til det? Men det kan faktisk... Det har jeg faktisk ikke nogen... Det har jeg meget svært ved at udtale mig om, fordi det kan jeg jo ikke gennemskue, om det er eller ej. Jeg kan godt forstå Krasniks analyse. Altså, det kan det sagtens være. Det kan også være, at det rent faktisk er et oprigtigt ønske om at arbejde ind over midten. Altså, jeg fornemmer i hvert fald, når man tager politikerne væk fra rampelyset, og når man taler med folk, også i deres bagland, og det gælder på begge sider af det politiske spektrum, så fornemmer jeg faktisk, men det har måske også noget at gøre med de tider, vi er i lige nu, jeg fornemmer faktisk en reel vilje og lyst til at gøre noget. Det er jo sådan, vi rykker jo tættere sammen i bussen, når det klemmer til udefra, og jeg må sige, når det kommer til de store velfærdsområder, når det kommer til, hvordan Danmark stadigvæk kan skabe vækst og velstand og velfærd for det her land, og specielt i hårde tider, så tror jeg faktisk, at der er flere og flere politikere, og mænd, de selvfølgelig er både styret af magt og indflydelse, sådan er politik jo, det er naturen af politik, så tror jeg altså også, at vi nogle gange gør dem værre, end de er. Altså, der er rigtig mange af dem, som rent faktisk, når man taler med dem en til en, og det er virkelig på tværs af det politiske spektrum, som jo rigtig gerne også vil have mulighed for at gennemføre noget, som rent faktisk betyder noget. Nu så vi jo, var det for 3-4 dage siden, vores forrige statsminister sidde og krydse nogle af de lovforslag væk, han selv havde gennemført og kaldt det nærmest symbolpolitik, ikke? Fordi det var noget, man skulle gøre som politiker i forbindelse med det spil, der er. Kan vi kigge på nogle af dem? Om der er nogle af dem? Nu siger jeg, grund til at hæve den frem, det var fordi, du sagde... Alt det mere kan vi godt strege. Men det er tisler eller symbolpolitik? Ja, men det er i virkeligheden også symboler, som i virkeligheden ikke flytter noget. Altså, så dem kan vi fint strege alle sammen. Og bare lige så senere med, vi havde en smykkelov, og du ved allerede, som jeg har på min fine kort, de er benyttet meget, meget, meget lidt. Præcis, og derfor er det jo i virkeligheden ligegyldige ting. Altså, jeg kan jo godt håbe som erhvervsmand i hvert fald, og det er jo det, jeg kan udtale mig om, at man på de store områder, hvis ikke man kan lave en samlingsregering, eller en bred regering over midten, jamen så kan man måske i givet fald nå til nogle aftaler allerede nu, hvor man siger, prøv at vi ved godt, at vi har et problem med arbejdsudbud, vi ved godt, at vi skal lave nogle reformer, på uddannelsesområdet, på sundhedsområdet, de peger i den her retning. Så kan det godt være, at vi ikke kan blive enige om de sidste detaljer, men de peger i den her retning. Og der synes jeg for eksempel, at den seneste dialog, der har været med både blå og rød blok i forhold til beskæftigelsesfradrag og det at lave nogle skattelettelser, så der bliver råd til nogle andre typer reformer, det synes jeg faktisk er nogle spændende tendenser, som det er jo ikke noget, man måske lige har set komme. Ikke? Så, og der kan man jo give hinanden hånden hen over mikrofonerne og så sige, det der, det vi faktisk, lige præcis her er vi faktisk enige om noget. Kan vi gøre det til en aftale? Sker det ikke hele tiden? Altså jeg mener, nu du taler selv om, at Danmark er en krise og så videre. Jeg synes, at de sidste par år har været præget af meget samarbejde ind over midten. Vi så det store nationale forlig på forsvarsområdet. Danmark skal hurtigt kunne sende 800 soldater afsted til Baltikum, hvis NATO spørger. Det er et bredt flertal i Folketinget, der er blevet enige om. Under coronakrisen... Jeg er hele tiden i tæt kontakt med partilederne. Vi har en god, også travl dialog. Vi har talt sammen så sent som i dag. Tak for opbakningen. Ja, så der var nogle knaster på et tidspunkt, men i det store hele, så fungerer det danske samfund jo. Blokken kan godt lave de brede aftaler ind over midten, uanset om der er en rød eller en blå statsminister. Hvorfor er det nødvendigt, at magten også ligger på midten? Nå, men det, altså, jeg er fuldstændig enig med dig i, der er faktisk kommet nogle ret gode brede forlig, og specielt på forsvarsområdet, det synes jeg er rigtig godt at tage op, men det er også et spørgsmål om, at man bliver presset rigtig meget udefra, ikke? Her er, du skal bruge 2% af BNP, og vi har en russisk trussel, og der stopper diskussionerne måske i højere grad, og der sætter man sig sammen. Så det er jo fuldstændig korrekt, det er et rigtig godt eksempel på det. Men der er mange af de ting, vi skal gennemføre nu, hvor man kan sige, det er mere langsigtet. Skal vi have lavet en sundhedsreform? Fordi vi har et sundhedssystem lige nu, og det er jo et faktum. Rigtig mange kroniske syge, flere og flere og flere. Folk gider simpelthen ikke at arbejde der, okay? Og vi bliver ældre og ældre og ældre. Ja. Vi kan sidde og kigge på det. Det er lidt ligesom med klimakrisen. Vi kan sidde og kigge på det. Vi ved, at om 10 år, så, det, som at sidde på en tækkende bombe, der er det sværere at se, synes jeg. Altså, der står man ikke med et USA, der står og siger 2%. Russerne står på den anden side. Gaslæg ud i Østersøen. Altså, her, der har man måske noget, der først kommer om 10 år, hvor man skal gøre noget nu og begynde at planlægge. Og man kan bedre se langt inde på midten, end man kan i rød og blå blok. Ja, det tror jeg, det er nemmere at gennemføre den slags upopulære, langsigtede reformer, når man står side om side. Jeg prøver selvfølgelig at udfordre dit ønske om en midterregering. Ja, nu hørte vi en chefredaktør fra Weekendavisen før, så lad os tage en anden chefredaktør, som jeg havde studiet forleden, nemlig Rune Lykkeberg fra Information. Han tror heller ikke på ideen om en midterregering. Danmark er et ekstremt well-performende demokrati sammenlignet med næsten alle andre demokratier i den vestlige verden. Fordi vi har taget protestpartier ind hele tiden, og vi har lært af protestpartier, så vi får små Trump-shocks hver anden, tredje, fjerde år. Fremskridtspartiet, CD, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, alle de der protestpartier har været inde og påvirke vores gamle partier. Og det betyder, at de gamle partier i Danmark er langt mere stabile, end de er i næsten alle andre demokratier. Så vi har faktisk kunne have sådan nogenlunde parlamentarisk stabilitet. Ja, det som Rune Lykkeberg siger her, det er, at netop fordi vi har blokpolitik, som sikrer, at protestpartierne ude på fløjene får indflydelse, netop derfor har vi den stabilitet i Danmark, som du jo startede med at sige, det er det, erhvervslivet drømmer om. Det er stabilitet og lange udsigter, hvor tingene fungerer, som de skal. Det er netop fordi vi har været i stand til at tage protesterne ind i dansk politik, og det kan man ikke, hvis man ser for sig sådan et stort midterprojekt i Danmark. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er et rigtig godt argument, og jeg har faktisk selv spekuleret over det i forbindelse for eksempel med det... Jeg har næsten håbet, du kom med det spørgsmål. For hvis man tager det italienske valg, og så ikke er for nylig her, hvor man kan se, hvor meget yderpartierne har fået af magt egentlig, og hvor de gamle traditionelle midterpartier jo faktisk er svundet ind, og så kan man diskutere, er det fordi, de er blevet ligegyldige? Altså, og det tror jeg måske lidt det, han lægger op til i det klip, du spiller her, fordi man skal jo passe på, hvis man går ind og laver en midterpolitik, eller en midteralliance, eller en bred regering hen over midten, eller meget tætte samarbejder mellem partier ind over midten, så må man for guds skyld jo aldrig nogensinde fremstå, som det, man gør, er, nå ja, det er sådan blevet lidt leverpostej. Det er livet af landevejen. Nu ved vi, hvad der er bedst for jer, og det er jo selvfølgelig den her form for reform af det her. Og hvis man så ikke lykkes, altså hvis det, man gør, ikke er fornuftigt, eller ikke bringer, hvad skal man sige, betragtelige resultater frem, så tror jeg, at det er fuldstændig korrekt, at så kan man rent faktisk risikere, at der kommer nogen fra siden, og dem, der så står og råber på siden, de er ikke nær så... De er ikke så runde og moderate, som de står faktisk længere ude på fløjene og råber ind på siden. Så derfor så er det jo ikke noget, der fratager... Altså, en midterregering er under meget pres, vil jeg sige, i forhold til at være både relevant og visionær. Fordi hvis projektet ikke er relevant og visionært, og man rent faktisk ikke gør noget, som springer en fra A til Z hurtigere, så er jeg fuldstændig enig. Altså, så vil der være mere dynamik i det andet. Så derfor er det utrolig vigtigt, at hvis man gør det her og laver en midterregering, det tror jeg måske i virkeligheden min største anbefaling, det vil jo så være, at man rent faktisk sætter sig nogle visionære mål og siger, vi vil lave nogle reformer på de her områder, som tilgodeser sådan og sådan og sådan og sådan, og det vil vi gøre i fællesskab. Nu bringer vi Danmark et godt stykke videre, fordi vi er enige om i den vej, vi skal, og fordi vi står i den situation, vi gør. Spørgsmålet er, hvor visionært der kan være inde på midten. Nu vender jeg bare lige tilbage til Martin Krasnik. Han skriver i Weekendavisen, at den virkelige svaghed ved revolutionen fra midten er, at den vil kortslutte politik som sådan. Den ideologiske kamp mellem blokkene er uskøn, enerverende og skinger, men den udtrykker forskellige interesser i samfundet. Fortalerne for en national samlingsregering, altså dig, antyder, at man kan hæve sig op over de her modsætninger og demaskere dem som falske. I så fald kan man lige så godt gøre Barbara Bertelsen til statsminister. Modsætningerne i samfundet er virkelige, og det er godt, at de tydeliggøres i politisk kamp. Hvordan vil du sikre, André, den politiske kamp, hvis der skal være magt og indflydelse, og alting skal foregå på midten? Jamen, jeg er helt enig, at der skal være en masse politisk kamp, men når man står i den situation, vi står i lige nu, og man er enig om, at vi skal lave en sundhedsreform, man er enig om, at vi skal lave en uddannelsesreform, man er enig om, at vi skal kigge på vores forsvar, man er enig om, at vi på udenrigspolitisk område skal være agile, taktiske, dygtige, stå sammen. I en periode, mener jeg bestemt ikke, altså sådan en periode, der mener jeg bestemt, at en bred regering hen over midten har sit værd og også sin berettigelse. André Rogaczewski, tak fordi du kom i Pilestræde. Yes. Tak for i dag. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.